یاسین۔ اللہ الرحمن الرحیم، سورت کا نام ہے سورۃ القارعہ۔ سب سے پہلے میں اسمی رب عرض کر رہا ہوں سورۃ الناس تک۔ فرمایا قارعہ سے ڈرنے کے بجائے قارعہ دلوں کو ہلا دینے والی قیامت، قارعہ سے ڈرنے کے بجائے تکاثر کے خیال میں ہیں، مال کی کثرت، اولاد کی کثرت، جائیداد کی کثرت، دنیا کی کثرت، قارعہ سے ڈرنے کے بجائے تکاثر کے خیال میں ہیں۔ تو پھر والعصر، زمانہ گواہ ہے کہ نقصان اٹھائیں گے جیسے حمزہ نے نقصان اٹھایا، عیب چننے والے نے۔ اور نقصان کا نمونہ دیکھنا ہو تو سورۃ الفیل، ہاتھی والوں کو دیکھ لو۔ اگلی سورت کا نام سورۃ قریش۔ کمال ہے، ہاتھی والوں کا نمونہ دیکھنے کے بعد پھر بھی قریش نے عبرت حاصل نہیں کی اور معون سے روک رہے ہیں۔ اگلی سورت کا نام سورۃ المعون۔ یمنعون المعون، عام استعمال کی چیزوں سے معون سے روک رہے ہیں، یہ روکتے رہیں میں اللہ آپ کو کوثر دے کر رہوں گا۔ سورت کا نام سورۃ الکوثر۔ اگلی سورت کا نام الکافرون۔ یہی کوثر پڑھ کر فتویٰ لگاؤ، قل یا ایھا الکافرون۔ جب غیر اللہ کے پجاریوں پر فتویٰ لگاؤ گے قل یا ایھا الکافرون، تو اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آئے گی۔ سورۃ النصر۔ اور مدد کا نمونہ دیکھنا ہو تو ابو لہب کا انجام دیکھ لو، میں اللہ کریم نے کیسے تمہارے دشمنوں کو تباہ کیا۔ دشمنوں کو تباہ کروں گا لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کر لو۔ سورت کا نام سورۃ الاخلاص۔ قل ھو اللہ شریف۔ اور اخلاص تب پیدا ہوگا جب فلک اور ناس کے رب کی پناہ میں آؤ گے۔ یہ میں نے آخری 10 سورتوں کا رب ترس کر دیا۔ پھر سنو، قارعہ سے ڈرنے کے بجائے تکاثر کے خیال میں ہیں، تو پھر والعصر، زمانہ گواہ ہے کہ نقصان اٹھائیں گے جیسے حمزہ نے نقصان اٹھایا۔ نقصان کا نمونہ دیکھنا ہو سورۃ الفیل، ہاتھی والوں کو دیکھ لو۔ فیل کا من ہاتھی۔ کمال ہے، ہاتھی والوں کا نمونہ دیکھ کر پھر بھی قریش نے عبرت حاصل نہیں کی اور معون سے روک رہے ہیں، یہ معون سے روکتے رہے میں اللہ آپ کو کوثر دے کر رہوں گا۔ یہی کوثر پڑھ کر فتویٰ لگاؤ قل یا ایھا الکافرون۔ جب یہ غیر اللہ کے پجاریوں پر فتویٰ لگاؤ گے اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کی مدد کا نمونہ دیکھنا ہو تو ابو لہب کا انجام دیکھ لو۔ دشمنوں کو تباہ کروں گا جیسے ابو لہب کو کیا، شرط یہ ہے اپنے اندر اخلاص پیدا کر لو۔ اخلاص تب آئے گا جب فلک اور ناس کے رب کی پناہ میں آؤ گے۔ اب سورت کا نام ہے سورۃ القارعہ، اور اسم رب اس کا ماقبل سورت سے۔ آدیات کی طرح فرما برداری نہ کی جس طرح گھوڑا مالک کا فرما بردار ہے، آدیات کی طرح مالک کی فرما برداری نہ کی تو قارعہ قریب ہے۔ وہاں شکوہ بر کفار تھا اور یہاں تخویف للکفار ہے۔ امتیازات۔ بروز قیامت لوگوں کے کل فراش المبسوس ہونے کا ذکر، اور پہاڑوں کے کل اہل المنفوش ہونے کا ذکر۔ اگلی سورۃ التکاثر، اس کا بھی خلاصہ سن لو۔ سورۃ التکاثر، تمام مسائل بیان کرنے کے بعد تزہید من الدنیا کا ذکر، جس دنیا پر مغرور ہو کر لوگ مسئلہ نہیں مانتے۔ سورۃ التکاثر کے امتیازات۔ سورۃ القارعہ کا دعویٰ اور تقسیم یہ تھی تخویف للمنکرین ہے، اور سورۃ التکاثر کے امتیازات، جہنم کو یقین کی نظروں سے دیکھنے کا ذکر۔ غفلت کی وجہ تکاثر ہے، اور ہر نعمت کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا۔ سورت کا دعویٰ ہے تزہید من الدنیا، تقسیم سورت کی ہے، دنیا کی بے رختی کا بیان ہے۔ یہ 2 سورتیں دیکھ لو، اس کے بعد پھر اگلی سورتوں کا خلاصہ عرض کروں گا۔ اب آپ نے ساتھ ساتھ تعاون کرنا ہے، اوپر لفظ دیکھنے ہیں۔ سورۃ القارعہ، اس پر موضوع لکھا ہوا ہے تخویف برائے ظالمین، ظالموں کو اللہ ڈرا رہا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، القارعہ، تخویف اخروی بر ظالمین، ظالموں کو اللہ ڈرا رہا ہے۔ القارعہ، ہلا دینے والی ہے، لکھا ہے قلب کو فضا سے، کانوں کو سوتے شدید سے، دل کو گھبراہٹ۔ دل ہل جائے گا جب قیامت برپا ہوگی، دل ہل جائے گا، فضا، گھبراہٹ، اور اتنی سخت آواز ہوگی کانوں کے پردے پھٹنے کے قریب ہو جائیں گے۔ میں نے قارعہ کا ایک معنی لکھوایا، نفخہ سور کی شدید آواز کے علاوہ اجرام علویہ و سفلیہ کے تصادم سے بھیانک شور برپا ہوگا، اس لیے اسے کاریہ کہا گیا۔ مولانا دیکھو، ستارے بے نور ہو جائیں گے، آسمان زمین یہ تبدیل ہو جائیں گے، پہاڑ یہ اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اسی طرح زمین میں جو سمندر ہیں ان میں آگ لگ جائے گی پانی کے اندر۔ تو یہ چیزیں جب آپس میں اوپر نیچے والی ٹکرائیں گی، سخت ترین آواز پیدا ہوگی، وہ آواز اور سور کی آواز، ان دونوں کو اکٹھا کر کے کہا گیا القاریہ، دلوں کو ہلا دینے والی۔ القاریہ دلوں کو ہلا دینے والی، ملکاریہ استفہام تحویلی، ہولناکی بیان کرنے کے لیے سوالیہ انداز۔ ملکاریہ رحمت اللہ کتنا بیٹھے ہیں، ملکاریہ سننے والے، ملکاریہ وہ کتنی ہولناک ہے، دلوں کو ہلا دینے والی ہی۔ وما ادراک ملکاریہ، تجھے کیا معلوم کتنی ہولناک ہے وہ، دلوں کو ہلا دینے والی ہی۔ یوم یکون الناس، تشریح کاریہ، عصر اول، قیامت برپا ہوگی تو پہلا سر۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس روز ہوں گے لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، چراغ جلاؤ اور اس پر پتنگے آ جاتے ہیں جلنے والے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس روز ہوں گے لوگ مثل پتنگے بکھرے ہوں کے، نیچے لکھا ہے مثل پروانے پرا گندا بکھرے ہوئے، اوپر لکھا ہے زوف و کثرت بیتابی میں، جس طرح پتنگا کمزور ہوتا ہے نا، کوئی اس کی وقت نہیں ہوتی، ایسے لوگ ہوں گے، اور جس طرح وہ بے چین ہوتا ہے آگ پر جلنے کے لیے، لوگ بے چین اور بے قرار ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دو مانے کروں گا قلم تیار رکھنا، اور ہو جائیں گے پہاڑ کالعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، مثل اون رنگی ہوئی کے، مثل اون رنگی ہوئی کے، خیال کرنا مولانا، کالعِهْنِ الْمَنْفُوشِ مثل اون رنگی ہوئی کے ہو جائیں گے پہاڑ۔ چونکہ پہاڑوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس لیے اہن کا معنی اون رنگی ہوئی، مختلف رنگ۔ دوسرا معنی وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور ہو جائیں گے پہاڑ مثل روئی دھنکی ہوئی کے، دوسرا معنی روئی۔ کبھی آپ نے کپاس والی مشین کو دیکھا نا، اس میں روئی کے چھوٹے چھوٹے گالے اڑتے ہیں، ایسے پہاڑ اڑتے نظر آئیں گے روئی دھنکی ہوئی کی طرح۔ سورۃ طہٰ، جلدی کرو مولانا۔ یسألونک عن الجبال، سولہواں پارا سورۃ طہٰ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، صفحہ بتاؤ 475۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے متعلق، پہاڑوں کا کیا حال ہوگا قیامت میں، فَقُلْ آپ فرما دیجئے، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، بکھیر کے رکھ دے گا ان کو میرا پروردگار، بکھیر دینا، پہاڑ بکھر جائیں گے اللہ بکھیر دے گا۔ فیذرھا کون سب صفا، پس اللہ زمین کو چھوڑ دے گا چٹیل میدان، چٹیل میدان کی شکل۔ آپ کو جملہ یاد نہیں رہا، میں نے کہا تھا ایسے زمین صاف ہو جائے گی، حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے ایک انڈا اگر زمین کے ایک سرے سے لڑکایا جائے تو زمین کے دوسرے سرے تک لڑکتا چلا جائے گا، اتنی زمین صاف ہوگی۔ آ جاؤ سبق پر۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ بِشَارَتْ، پس بہرحال وہ بندہ کہ بھاری ہو گئے اس کے تول، بھاری ہو گئے اس کے تول۔ نیچے کیا لکھا ہے، یعنی مومن ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس بہرحال وہ بندہ کہ بھاری ہو گئے اس کے تول، فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ سمرا، پس وہ زندگی میں ہوگا، کون سی زندگی پسندیدہ، یعنی ناجی ہوگا، جس بندے کے تول بسنی ہو گئے۔ سورۃ اعراف دیکھو، الوزن یوم اذن الحق، اور وزن اس روز کا حق ہے. فمن ثقلت موازینہ، پس وہ بندہ کے بھاری ہو گئے اس کے تول، فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہوں گے کامیاب ہونے والے. پتہ نہیں اس وقت ہمارا شمار کن میں ہوتا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، تخفیف اخروی. بہرحال وہ بندہ کہ ہلکے ہو گئے اس کے تول، یعنی کافر ہوگا، اس کے تول ہلکے ہو گئے ہیں. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. ام کا معنی مستقر، رہنے کی جگہ ہاویہ ہوگا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، سننے والے تجھے کیا معلوم کتنی ہولناک ہے وہ. استفہام تحویلی، جس حاویہ میں اس نے ٹھہرنا ہے وہ کتنی ہولناک ہے. نار حامیہ، آگ ہوگی سخت گرم. ما ادراک ماہیہ، یہ وقف کی ہے. نار حامیہ، آگ ہوگی حامیہ سخت گرم. یہ تخویف تھی ظالموں کے لیے. اب سورۃ التکاثر آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر، اس کا موضوع پڑھو. تزہید من الدنیا، دنیا کی دنیا کیا ہے؟ دنیا کی بے رغبتی ہے، دنیا کچھ بھی نہیں ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قریش میں دو قبیلے تھے، دیکھنا میری طرف. ایک قبیلے کا نام تھا بنو عبد مناف اور دوسرے قبیلے کا نام تھا بنو سہم. ان کا آپس میں مقابلہ ہوا کہ مال کس کے پاس زیادہ ہے. دونوں نے مقابلہ شروع کیا، ہمارا یہ مال، ہمارا یہ مال، ہماری یہ جائیداد، ہماری یہ، ہمارا یہ پیسہ، ہمارا یہ. دولت سے جب بات آگے نکلی، مقابلہ کرتے رہے دولت میں، پیسے میں، جائیداد میں، مال میں، دنیا میں، پھر تعداد پر آ گئے. عبد مناف نے کہا ہمارے بندے گنو، انہوں نے کہا ہمارے بندے گنو. اتفاق کی بات کہ عبد مناف کے بندے زیادہ ہو گئے اور بنو سہم کے بندے تھوڑے ہو گئے. بنو سہم نے کہا نہیں نہیں، جو ہماری فلاں موقع پر ہو ان سے لڑائی ہوئی تھی دشمنوں سے، تو لڑائی میں ہمارے بندے مارے گئے تھے، اس لیے ہماری تعداد تمہیں کم نظر آ رہی ہے، ورنہ ہماری تعداد کم نہیں ہے. قبرستان چلو قبریں گنتے ہیں، تم بھی اپنے مردوں کی قبریں گنو، اور ہم بنو سہم بھی اپنے مردوں کی قبریں گنتے ہیں. وہاں جا کر قبرستان میں انہوں نے قبریں شمار کرنا شروع کر دی. اللہ نے یہ صورت نازل کر دی. اب دیکھو الہاکم التکاثر، نیچے لکھے بیان مرض. بیماری کیا ہے؟ اللہ تغافل فرض منصبی. او بے وقوف ہو، اپنے فرض سے غافل ہو گئے ہو. تمہاری ذمہ داری یہ تھی کہ تم مال گنو، تمہاری ذمہ داری یہ تھی کہ تم بندے گنو، تمہاری ذمہ داری یہ تھی کہ تم پیسہ گنو. الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈال دیا بہتات کی ہرس نے. مانا لکھا ہوا ہے غفلت میں تمہیں ڈال دیا بہتات کی ہرس نے. نیچے لکھے الہاکم کے نیچے بیان مرض. مرد کیا ہے؟ غافل ہو گئے ہو، اللہ سے غافل ہو. شیخ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کیجئے، شیخ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کیجئے. آیا ملک الموت، بولا جان دو بس کیجئے. یہی کچھ حقیقت ہے. مرد کیا ہے؟ غفلت میں پڑے ہوئے ہو. غفلت میں تمہیں کس نے ڈالا؟ الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تم کو بہتات کی ہرس نے. ہائے، مال زیادہ ہونا چاہیے، پیسے، دنیا، برادری، قوم، قبیلہ، گنتی، اولاد زیادہ ہونی چاہیے. سبب کیا ہے مرض کا؟ سبب مرض بہتات کی ہرس ہے. یہ بھی زیادہ، یہ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت جا کے کی ہے، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، قلم ہاتھ میں رکھنا مقابر کے نیچے اور تیاری نہ کر سکے، قبریں جا کر دیکھیں اور تیاری نہ کر سکے، حتی زرتم المقابر امتداد مرض. کیا لکھا ہے؟ کیا مانا؟ ایک بیمار ہو، غافل ہو، اور نمبر دو مرض بھی بڑا تمہارا لمبا ہے، قبریں دیکھتے ہو پھر بھی تم نے لالچ نہیں چھوڑا، پھر بھی تم نے غفلت نہیں چھوڑی ہے. لکھا ہے مر جاتے ہو. ابن کثیر کا مانا کلّا رضیا، یوں تو نہیں ہونا چاہیے تھا. کلّا کا مانا یوں تو نہیں ہونا چاہیے تھا. سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے مرتے ہی. مرنے کی دیر ہے، پھر پتہ چلے گا کیا چیز کام آئے گی. اللہ اللہ، یوں تو کلّا کا کیا مانا کی عبد الباسط؟ یوں تو نہیں ہونا چاہیے تھا، تمہیں بہتات کی لالچ تو نہیں ہونی چاہیے تھی، قبروں کے جانے تک تم نے تیاری نہیں کی ہے. یوں تو نہیں ہونا چاہیے تھا. سوف تعلمون، علاج مرض. نیچے کیا لکھا ہے؟ آخرت کا ڈراوا، ان قریب جان لو گے تم مرتے ہی. ثم کلا سوف تعلمون، پھر آ گیا کلا. یہ تکرار تاکید کے لیے ہے. کلا یوں تو نہیں ہونا چاہیے تھا، ان قریب تم جان لو گے قبر سے اٹھتے ہی. قبر سے مرتے ہی پتہ چل جائے گا. نمبر دو، قبر سے اٹھتے ہی پتہ چل جائے گا. معاشر میں ہے کلا، کلا بمانا حقہ. یہ کلا بمانا حقہ پکی بات ہے. لو تعلمون علم الیقین، اگر تم جانتے ہوتے جاننا یقین کا، یقینی علم ہوتا تمہیں، اگر جانتے ہوتے تم. نیچے جملہ لکھا ہوا ہے، جیسا کہ قبر و حشر میں ہے. قبر میں جائے تو بندے کو پتا چلا، حشر میں پتا چلا. اگر تم جانتے ہوتے جاننا یقین کا، یہ لو یہ شرط ہی آگے جزا. لما الحاکم التکاثر، عبارت کیا ہے؟ لما الحاکم التکاثر، اگر تم جانتے ہوتے جاننا یقین کا تو تمہیں بہتات کی حرص کبھی بھی غفلت میں نہ ڈالتی. یقین ہی تمہارا کچا ہے، یقین پکا ہوتا تو کبھی لالچ کے پیچھے نہ پڑتے. لا تربن الجحیم، تخویف اخروی، ضرور بھی ضرور تم دیکھو گے جہنم کو. ثم لا تربنھا عین الیقین، پھر ضرور تم دیکھو گے اس کو دیکھنا یقین کا. یہ عین مفعول مطلق ہے من غیر لفظ ہی، دیکھنا یقیناً دیکھو گے، دیکھنا یقین کا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور بے ضرور تم پوچھے جاؤ گے اس روز تمام نعمتوں کے بارے میں. نیچے لکھا ہے مالی و روحانی، اللہ نے مالی نعمتیں دی پوچھے جاؤ گے، روحانی نعمتیں دی پوچھے جاؤ گے. نو نیچے لکھو مانا خصوصاً قرآن، قرآن کے بارے میں پوچھے جاؤ گے، قرآن کی قدر کی تھی کہ نہیں کی تھی، یہ سوال ہونا ہے. میری طرف دیکھو، مہربانی کرو، واقعہ سن لو، اللہ توفیق دے تو عوام کو سنانا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، دور خلافت تھا، کچھ بندے ساتھ تھے صحابہ کی جماعت. ایک آدمی نظر آیا جو نبینا تھا، نمبر دو بہرا تھا، نمبر تین گونگا تھا، نمبر چار لولا تھا، نمبر پانچ لنگڑا تھا. پانچ چیزیں، دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا. کوڑ کی بیماری بھی لگی ہوئی تھی، جسم کا گوشت گل گل کر نیچے گر رہا تھا. حضرت عمر رک گئے، ساتھیوں سے فرمایا اس بندے سے بھی اللہ کریم اپنی نعمتوں کا سوال کرے گا؟ انہوں نے کہا یا حضرت اس کے پاس کون سی نعمت ہے کہ اللہ اس سے سوال کرے؟ حضرت نے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ، اس سے بھی نعمتوں کا سوال ہوگا. حضرت کیسے ہوگا، چیخ نکل گئی، کون سی نعمت ہے اس کے پاس؟ حضرت نے فرمایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، کوڑ کی بیماری لگی ہوئی ہے، لیکن اللہ نے اس کو کھانے سے تو محروم نہیں کیا، پینے سے تو محروم نہیں کیا، زبان سے شکر ادا نہیں کر سکتا، دل سے تو کہہ سکتے الحمدللہ. اللہ اس سے قیامت کے دن کھانے پینے کی نعمت کا سوال کرے گا کہ تو نے کھا پی کر شکر ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. اور عمر نے یہ آیت پڑھی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور تم سوال کیے جاؤ گے اس روز نعمتوں کے متعلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. سورت کا نام ہے سورت العصر. معاون یہ جیسے ہومگا نے نقصان اٹھایا, والعصر زمانہ گواہ ہے. سورت کا نام ہے سورت العصر اور اس کا ربط یہ ہے, اسمی تو میں سب کا کٹھا عرض کر چکا ہوں, ما قبل سے زیادہ تزہید من الدنیا ہے. گردش زمانہ پر نظر کرو او دنیا دارو, او مکہ والو, دیکھو تمہارے آبا و اجداد نے نقصان کے علاوہ کیا حاصل کیا. انہوں نے نقصان اٹھایا, تم بھی اٹھاؤ گے. چار شرطیں پوری کر لو تب نقصان سے بچ سکتے ہو. مولانا امتیاز والعصر اثر کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے. سورت کا دعویٰ اور تقسیم یہ ہے, تزید من الدنیا ہے, نقصان سے بچنے کے چار اصول ہیں. ذرا غور کرو, امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, اگر اللہ پورا قرآن نازل نہ کرتا صرف سورت العصر نازل کر دیتا, تمام انسانوں کے لیے یہی ایک سورت ہی کافی تھی. نمبر دو, امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اگر ساری کائنات کے انسان صرف اسی سورت میں غور فکر کرنا شروع کر دیں, لکافت الناس, یہی ایک سورت ہی ان کو کافی ہے. اب دیکھو چار اصول. سورت کا موضوع پڑھو, تزہید من الدنیا, یہ سورت کا موضوع ہے. دنیا کچھ نہیں ہے, دنیا سے دل اٹھاؤ, سبحان اللہ. اور ایک اور عنوان لکھا ہے, اقوام عالم کی ترقی کے لیے اصول اربع. چار اصول اللہ نے بیان کیے. والعصر, میں اللہ کریم کو زمانے کی قسم, زمانہ گواہ ہے, سبحان اللہ. لکھو مولانا مانا, تاریخ انسانی گواہ ہے, ابتدا سے لے کر آج تک. والعصر کا کیا معنی کیا؟ تاریخ انسانی گواہ ہے, ابتدا سے لے کر آج تک. والعصر, انسان کی تاریخ دیکھو گواہ ہے, ابتدا سے لے کر آج تک. کس بات پر گواہ ہے؟ ان الانسان لفی خسر, یقیناً انسان البتہ نقصان میں ہے, سارے کے سارے انسان نقصان میں ہیں. یہ جو الف لام ہے استغراق کی ہے, نیچے لکھا ہوا ہے, سارے کے سارے انسان نقصان میں ہیں. کیوں؟ بوجہ تزیئے عمر. بوجہ اپنی عمر کو جو ضائع کر بیٹھے, کیا ہاتھ آیا؟ عمر ضائع کرنے کی وجہ سے سارے انسان نقصان میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا, عقیدہ ٹھیک ہو گیا. مولانا دنیا بھاگ رہی ہے اعمال کے پیچھے, اعمال کا ذکر بعد میں آئے گا, عقیدے کا ذکر پہلے ہے. بندہ مشرک ہے, سارے اعمال برباد. الا الذین آمنوا, کمال اول, عقیدہ ٹھیک. نمبر دو, وعملوا الصالحات. نمبر دو, اصلاح اعمال, اور عمل کرتے رہے نیک, عمل کرتے رہے نیک. میں نے ایک جملہ لکھوایا تھا, انسان کا کمال دو قسم ہے. نمبر ایک, تکمیل خود کامل ہو, تکمیل خود کامل ہو. اب اس کی صورتیں, الا الذین آمنوا, جو مومن بن گیا اور نیک عمل کیے, تکمیل ہو گئی, خود کامل بن گیا. اور نمبر دو, اکمال. نمبر دو, اکمال کا کیا معنی لکھوایا تھا؟ دوسروں کو کامل کرنا. اس کے دو اصول آگے ذکر کیے ہیں, وتواصوا بالحق, درجہ سوم اکمال. درجہ سوم دوسروں کو کامل کرنا, تواصوا بالحق, ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہے. بالحق, حق کی, کیا مطلب؟ حق کو نہیں چھوڑنا, حق پر ڈٹ جانا ہے, حق پر پکا رہنا ہے. نمبر چار, وتواصوا بالصبر, تبلیغ صبر, ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہے صبر کی. صبر کا معنی لکھو, الاستقامت والدین. الاستقامت والدین, دین پر استقامت. صبر کا معنی, مشکلات آئیں, پریشانی آئیں, ڈٹ جانا, دین کو نہیں چھوڑنا. اللہ اللہ, سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے, سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے, مد نظر تو مرضی جانانا چاہیے. بس اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ, بس اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے، سارا جہان ناراض و دین پر بندہ ڈٹ جائے۔ اب مولانا ایک اور انداز کہتا ہوں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تکمیل اور حق کی تاکید اور صبر کی تاکید، یہ کیا ہے؟ اکمال، دوسروں کو کامل کرنا۔ کون سے انسان نقصان سے بچیں گے؟ عقیدہ ٹھیک، عمل ٹھیک، اور دوسروں کو ایک دوسرے کو تاکید کر دے، حق کا دامن نہ چھوڑنا، حق کا نہ چھوڑنا۔ اور اگر اس راستے میں مشکلات آ جائیں، برادری، قلعہ، محلہ، خاندان، مخالف ہے، ڈٹ جاؤ۔ مولانا جملہ سن لو دھیان سے، اللہ توفیق دے عوام کو سنانا۔ صحابہ کرام جب آپس میں ملتے تھے، حاجی فضل اللہ صاحب، صحابہ آپس میں ملتے تھے، گفتگو کرتے تھے، کوئی حال وال کرنا ہے، گفتگو ہے، کام ہے، حدیث پاک میں آیا ہے، اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے صحابہ جب تک ایک دوسرے کو سورۃ الاثر نہیں سنا دیتے تھے۔ ایک کہتا تھا مجھ سے سورۃ الاثر سن لو، وہ کہتا تھا مجھ سے سن لو، سناتے تھے تب جدا ہوا کرتے تھے۔ ایک اور بات کہتا ہوں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات کہا، متے کی نفی ہو گئی ہے۔ کس کی؟ متا سمجھتے ہو نہیں سمجھتے ہو؟ وہ اچھا کام ہے کوئی متا؟ او کچھ خاکہ ذہن میں نہیں آیا آپ کے، میں کیا کروں؟ متا راجن پوری کوئی گل کرے دے پین، کیا دے پین؟ دس محرم کو ہوتا ہے، تانوں کہہ دس ہے۔ اچھا جی، عامل صالحات کہا تو کس کی نفی ہو گئی؟ بولتے نہیں ہو مولانا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق کی تاکید کر دے، حق بیان کرنا ہے، حق کا دامن نہیں چھوڑنا۔ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کہا، تقیے کی نفی ہو گئی۔ کس کی؟ تقیہ، لا دین لمن لا تقیہ لہ۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ جو تقیہ نہیں کرتا اس کا دین ہی کوئی نہیں، ایمان ہی کوئی نہیں۔ کیا مطلب؟ اندر کچھ ہو، زبان پر کچھ ہو، جھوٹ بولو۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تواصل بھی صبر کا تو ماتم کی نفی ہو گئی۔ کتنی باتوں کی نفی آ گئی؟ متے کی ایک، تقیے کی دو، ماتم کی، پیچھے مذہب کیا بچا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزت لمزت الذی جمع مالا وعددا۔ سورت کا نام ہے سورت الہمزہ، تزہید من الدنیا کے بعد مال جمع کرنے والوں اور اس پر فخر کرنے والوں پر تخویف، امتیازات، حوتامہ کا ذکر اور دلوں تک آگ پہنچنے کا ذکر۔ سورت کا دعویٰ ہے تزہید من الدنیا، اور زجر، تقسیم بھی یہی ہے۔ یہ دیکھو سورت کا موضوع پڑھو تو مجھے تسلی ہوگی۔ موضوع اوصاف زر پرستاں، معذرت، جو زر سونے کو گئے، سونے کی پوجا کرنے والے، مالدار، دنیا دار، دولت کے پیچھے بھاگنے والے، ان کا تذکرہ ہوگا اور نتیجے بھی ہوں گے۔ میں نے صبح ایک جملہ لکھوایا تھا، تزہید من الدنیا کے بعد مال جمع کرنے والوں اور کثرت مال پر فخر کرنے والوں کے لیے تخویف اخروی۔ جو مال جمع کرتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں، اللہ ان کو ڈرا رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے۔ ویل لکل ہمزہ لمزہ الذی جمع مالا وعددا، زجر ما تخویف اخروی، بہت بڑی ہلاکت ہے۔ لکل ہمزہ، ہر اس بندے کے لیے ہے۔ پہلے سمرا مجملہ سن لو، مختصر طور پر نتیجہ پھر تفصیل کریں گے۔ بہت بڑی ہلاکت ہے، لکل ہمزہ، ہر پیٹھ پیچھے عیب لگانے والے کے لیے ہے۔ ہمزہ پیٹھ پیچھے عیب لگانے والے کے لیے ہے، ایک معنی۔ دوسرا معنی سنو، ویل لکل ہمزہ، بہت بڑی ہلاکت ہے ہر اس بندے کے لیے، ہو مزا، جو غیبت کرنے والا ہے۔ نمبر دو، لو مزا، نمبر دو، وہ ایک سا، اب نمبر دو، لو مزا، منہ پر گالیاں دینے والا، لو مزا، منہ پر گالیاں دینے والا۔ دوسرا لو مزا کا معنی، منہ پر تانا دینے والا، منہ پر تانا دے، تیرے پاس کیا ہے وہ، منہ پر، میرے پاس دولت دیکھ، مال دیکھ، یہ منہ پر تانا دینے والا۔ حالانکہ سامنے بندے کو حیا آتا ہے، لیکن اتنا بے حیا ہے منہ پر تانے دیتا ہے۔ الذی، نمبر تین، جمع مالا وعددا، وہ جو جمع کرتا ہے مال، وہ جو جمع کرتا ہے مال. نیچے لکھا ہے وصف اول ودوم جمع مالم جمع کرتا ہے مال غایت حرص سے, غایت بہت زیادہ اس کو لالچ ہے مال جمع کرتے, اور پھر نمبر دو عددا اور اس کو گنتا رہتا ہے, عددا شمار کرتا رہتا ہے. فومازا ایک, لومازا دو, مال جمع کرنا تین, شمار کرنا چار. یا سب اور نہ مال اخلدا, معنی پر خیال اشکال آ رہا ہے. نمبر پانچ, یا سب اور نہ مال اخلدا, خیال کرتا ہے, خیال کرتا ہے بوجہ انہماک, بوجہ انہماک وا استغراق, در دنیا میں غرق ہے, دنیا کے اندر توجہ ہی توجہ ہے اس کی, ہے اتنا دنیا میں مست ہے, خیال کرتا ہے ان مالہ اخلدا, یقیناً اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا. معنی پر غور کرو, الذی جمع مالا وعددا, جو جمع کرتا ہے مال, نمبر اور گنتا رہتا ہے اس کو, غایت حب و فرا سے, غایت اتنی اس کو مال سے محبت ہے کہ اس کو گنتا ہے اور خوش ہوتا ہے, یہ اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے. پھر یا سب نمالہ اخلدا, خیال کرتا ہے کہ یقیناً اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا. کلا کلا, ایسا ہرگز نہیں ہوگا. کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا مال مجھے ہمیشہ زندہ رکھے گا؟ چپ کر گئے ہو آپ, ذرا اشکال سمجھیں گے تو جواب سمجھاؤں. کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میرا مال مجھے ہمیشہ زندہ رکھے گا؟ پھر اللہ نے کیسے فرمایا, مال گنتا ہے, جمع کرتا ہے, سمجھتا ہے کہ میرا مال مجھے ہمیشہ زندہ رکھے گا, اس لیے میں نے دو لفظ لکھوائے تھے, ایک لفظ لکھوایا تھا حسبان حقیقی اور دوسرا حکمی. اس کو سمجھنا ہے, پڑھو تو حسبان نمبر دو. کیا مطلب؟ ایک تو ہے نا حقیقتاً سمجھنا, انسان یہ عقیدہ بنا لے, یقین بنا لے کہ مجھ پر موت نہیں آئے گی نا. یہاں حسبان حقیقی مراد نہیں ہے, حکمی مراد ہے, سمجھنا اس کو. کیا مطلب دیکھنا میری طرف, مولانا مہربانی کرو. یا سب ان مال اخلدا, انسان دنیا میں اتنا مست ہے, دنیا میں اتنا غرق ہے, دنیا میں اتنا پھنسا ہوا ہے کہ موت کی تیاری اس کی نہیں ہے. موت کی یہ مطلب ہے, موت کی اس کا مطلب تو یہ ہے, تیرا کیا خیال ہے کہ مجھے مال ہمیشہ زندہ رکھے گا, مجھ پر موت نہیں آئے گی نہ, خیال کرنا. اس کا آیت کا مطلب کیا ہے, انسان دنیا میں اتنا پھنسا ہوا ہے, اس کے حالات بتا رہے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے مجھ پر موت آنی ہی نہیں ہے. آگے چلو, کلا ایسا ہرگز نہیں ہوگا, مال ہمیشہ کسی کو زندہ نہیں رکھے گا. نو شیرواں کے در پہ لکھا تھا باب زر, سونے کے پانی سے. نو شیرواں بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے بغداد کا. نو شیرواں کے در پہ لکھا تھا باب زر, اس منزل غریب کے ساکن کدھر گئے؟ آئے اور گئے. لیم بزر نفل ہوتا ماہ, ضرور بھی ضرور پھینکا جائے گا ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی میں. لیم بزنا, یہ ویل کی تفصیل آ گئی, کون سی ہلاکت ہوگی اس کے لیے. پھینکا جائے گا ضرور بھی ضرور, فل ہوتا ماہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی میں. وما ادرا کمل ہوتا ماہ, استعفا میں تحویلیا, ہولناکی بیان کرنے کے لیے سوالیہ انداز. او سننے والے تجھے کیا معلوم کتنی ہولناک ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی, ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی کتنی ہولناک ہے. فرمایا نار اللہ, وہ اللہ کی آگ ہے. وجہ تحویل اول ہولناکی کی وجہ سنو, نار اللہ اللہ کی آگ, الموقدہ جلائی ہوئی, جلائی ہوئی, ایک اللہ کی آگ اور دوسری جلائی ہوئی بے امر اللہ, اللہ کے حکم سے. اللہ تین نمبر تین, ہولناکی کی تیسری وجہ, معمولی آگ نہیں ہے, اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے. نمبر تین, اللہ تی تطلع علی الافئدہ, پہلے بھی جملہ آپ کو سمجھایا تھا, پھر سمجھانے لگا ہوں. مانا دنیا کی آگ دل تک نہیں پہنچتی, بندہ پہلے مر جاتا ہے. کسی آدمی کو آگ لگ جائے, جسم جلتا ہے بس بندہ مر جاتا ہے، دل تک آگ پہنچتی ہی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں اللتی تطلع علی الافئدہ، جب وہ جسم کے ساتھ ٹچ ہوگی جہنم کی آگ سب سے پہلے دل پر اثر کرے گی، وہ پہنچے گی دلوں پر، دل پر پہنچ جائے گی. انہا علیہم مؤصدہ، نمبر چار، یقیناً وہ آگ ان کے اوپر، وہ جو مال جمع کر کے گنتا رہا اور موت کی تیاری نہ کی، ان کے اوپر مؤصدہ بند کی ہوئی ہوگی، مؤصدہ بند کی ہوئی تاکہ اس کی تپش باہر نہ نکل سکے. لکھو، تاکہ اس کی تپش باہر نہ نکل سکے. فی آمد ممددہ، فی آمد ممددہ، اس طور پر کہ بھی ستونوں کی ہوگی ہے. ستون بھی کون سے؟ ممددہ لمبے لمبے ہے، لمبے لمبے ستونوں میں ہوگی ہے. جملہ لکھو جی، لمبے لمبے ستونوں سے گھیر کر اوپر سے آگ کو بند کر دیا جائے گا. پکا ٹھیک نہ رہا، تیل چھوڑ دے، تیل چھوڑ دے. لمبے لمبے ستونوں سے گھیر کر اوپر سے آگ کو بند کر دیا جائے گا. نمبر دو، عمد سے مراد میخیں. نمبر دو، عمد سے مراد میخیں جو ان تختوں میں لگائی جائیں گی جن سے جہنم کو بند کیا جائے گا. عمد سے مراد میخیں جو ان تختوں میں لگائی جائیں گی جن سے جہنم کو بند کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورت کا نام ہے سورت الفیل. اسمی رب تو کٹھا عرض کر چکا ہوں، مانوی رب تخویف اخروی کے بعد تخویف دنیاوی کا نمونہ، اس کے امتیاز میں سے ہے اصحاب فیل کا ذکر. سورت کا دعوی تقسیم ہے تخویف دنیاوی کا نمونہ. دیکھو الم تر کیفا پر موضوع سورت کیا لکھا ہوا ہے؟ تخویف دنیاوی کا نمونہ بعد از تخویف اخروی، پہلے تخویف اخروی تھی، اب دنیا کا ڈراوا. الم تر کیفا فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کیسے سلوک کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ. اب میری طرف دیکھو، میں جملہ عرض کر، ہاتھی والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والے سال یمن کا بادشاہ حبشے کا ابرہ وہ بیت اللہ شریف کو گرانے کے لیے آیا، اس کے پاس ہاتھی بھی تھے اور اس نے آ کر وادی محسر میں ڈیرہ لگایا. موبائل بند کرو، وادی محسر میں ڈیرہ لگایا. اب بھی حاجی بیچارے مسئلے سیکھ کر تو جاتے نہیں، یہاں سے جب جاتے ہیں تو جی ٹیپ ریکارڈ اچھا کہاں سے ملے گا، جی سی ڈی پلیئر اچھا کہاں سے ملے گا، یہ چیزیں سیکھ کر جاتے ہیں. حج کا طریقہ نہیں آتا بیچاروں کو، یہ چیزیں سیکھتے ہیں جی. اب وادی محسر یہ وہ وادی ہے کہ جب انسان منا سے مزدلفہ کی طرف جائے تو راستے میں چھوٹی سی ایک وادی ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے باقاعدہ، وہاں سے بھاگ کر گزرنا پڑتا ہے، جلدی جلدی چلو بھائی نکلو، کیونکہ یہ وہی وادی ہے جہاں پر ابرا کے لشکر پر عذاب آیا تھا. عجیب ہی کوئی وہ کیفیت ہوتی ہے، جن کو معلومات ہوں قرآن و حدیث سے واقف ہوں، پھر حج کرنے کا بھی مزہ آتا ہے، مسائل کا پتہ ہوتا ہے، علاقوں کا پتہ ہوتا ہے، ورنہ بس وہاں سے گزرے تو عجیب کیفیت تھی. یہ نقشہ ذہن میں آیا اللہ، تو وہاں آ کر اس نے ڈیرہ لگایا. اس نے ایک گرجا بنایا تھا بیت اللہ شریف کو ویران کرنے کے لیے، مقابلے میں کہ لوگ اس گرجے کی زیارت کے لیے آئے اور بیت اللہ شریف کو چھوڑ دیں. وہ تو ہوا نا، ایک عرب کا بندہ وہاں گیا اور اس نے گرجا میں پخانہ کر دیا. اس ابرا کو بڑا غصہ آیا، اسی غصے میں فوج لے کر آیا میں کعبے کو گراؤں گا. وادی محسر میں ڈیرا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان جناب عبد المطلب کے اونٹ چر رہے تھے، ابرا کے سپاہیوں نے اس پر قبضہ کر لیا، 200 اونٹ تھے. عبد المطلب گئے، ابرا مہربانی کر اپنے لشکریوں سے کہ میرے اونٹ واپس کر دیں، یہی میرا گزر اوقات ہے۔ ابرہ نے حیران ہو کر کہا، قریش کے سردار، مکہ کے سردار عبد المطلب، تجھے اونٹوں کی فکر ہے اور کعبے کی فکر نہیں ہے؟ تجھے پتہ نہیں میں کعبے کو گرانے آیا ہوں؟ عبد المطلب کا تاریخی جواب، آپ کے دادا جان نے کہا، ابرہ تو کہتا ہے میں کعبے شریف کو گرانے آیا ہوں، تیری فوج کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ اسلحہ، پھر ہاتھی، ہاتھی عجیب جانور تھا، عرب والوں نے دیکھے ہوئے بھی نہیں تھے ہاتھی، اور ان کا خیال تھا کہ ایک دھکا لگائے گا ہاتھی، کعبے شریف کو گرا کر رکھ دے گا۔ اللہ اللہ، ابرہ نے جب یہ کہا، آپ کو اونٹوں کی فکر ہے کعبے کی نہیں؟ عبد المطلب نے کہا، یہی اونٹ، ان پر میری گزر اوقات ہے، تو کہتا ہے میں کعبے کو گرانا آیا ہوں، کعبہ جانے کعبے والا جانے۔ اس نے اونٹ واپس کر دیے، عبد المطلب واپس آئے، بس اللہ کریم نے پھر ان کے ساتھ کیا حشر کیا، یہ چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جن کی چونچ کے اندر اور پنجوں کے اندر دال کے دانے کے برابر کنکریاں تھیں، چھوٹی چھوٹی آگ پر پکی ہوئی۔ اور جملہ آپ کو یاد ہو حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمان قوم کے قصے میں، کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کا زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتا، جس ظالم کو وہ پتھر اور چھوٹی کنکری لگتی گئی، سر کو چیر کر دو ٹکڑے کرتی ہوئی نیچے زمین میں اترتی گئی۔ ہاتھی بھی مر گئے، ہاتھی کیوں مرے؟ مولانا ایک اشکال ہے، ہاتھیوں کا کیا قصور تھا؟ تو یاد رکھنا، جب بارش ہوتی ہے تو کیڑے مکوڑے مر جاتے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا کوئی قصور نہیں، یہ ان کی طبعی موت ہوتی ہے۔ جملہ سمجھنا، یہ ان کی طبعی موت ہوتی ہے، ان کا وقت مقرر ہے، فلاں وقت بارش آئے گی یہ مر جائیں گے۔ تو ہاتھیوں کا وہ وقت مقرر تھا اللہ کے علم میں، وہ اپنی طبعی موت مرے، اور ابرہ اور اس کے لشکر کی جو ہلاکت ہے یہ ہوئی تھی اللہ کے عذاب کی وجہ سے، اس کا تذکرہ ہے۔ دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم ترہ، آ گئے مشرکین پاکستان، انہوں نے کہا الم ترہ، اللہ اپنے محبوب کو فرما رہے، میرے پیغمبر تو نے دیکھا نہیں، یعنی دیکھا ہے، تو نے دیکھا نہیں، دیکھا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک اپنے پیدا ہونے سے پہلے دیکھ رہے تھے۔ سترواں پارہ کھولو، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، 482 صفحہ، اولم یر الذین کفروا، کیا کافروں نے نہیں دیکھا، کیا ان السماوات والارض، یقینا آسمان اور زمین، کانتا رتقا ففتقناهما، دونوں بند تھے ہم نے ان دونوں کو کھول دیا، آسمان و زمین بند تھے ہم نے ان دونوں کو کھول دیا، آسمان و زمین، کیا نہیں دیکھا؟ اولم یر الذین کفروا، کیا کافروں نے نہیں دیکھا؟ اس کا مطلب ہے جب آسمان و زمین بن رہے تھے کافر دیکھ رہے تھے، کیوں؟ اولم یرل جو آ گیا، اولم یر الذین کفروا، کافروں نے نہیں دیکھا، دیکھا ہے، اس کا معنی کافروں نے دیکھا، کافر بھی حاضر ناظر ہیں۔ مولانا رویا تے قلبی مراد ہے، رویا تے قلبی، رویا تے علمی مراد ہے، کیا مانا؟ کیا کافروں کو پتہ نہیں ہے؟ کافروں کو پتہ، عالم تر کیف فعل ربک، کیا تو نے نہیں دیکھا، رویا تے قلبی، میرے پیغمبر، عالم تر کیف فعل ربک، آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے غور تو کرو، کیف فعل ربک، کیسے سلوک کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ عنوان کیا لکھا ہوا ہے؟ توہین شاعر اللہ سے لازم، ذلت، ذلت دائمی لازم آتی ہے، ٹھیک کرو عبارت، توہین شاعر اللہ سے دائمی ذلت لازم آتی ہے، اللہ کی یادگاروں کی توہین کرو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے اللہ۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں کیا، استفہام تقریر یعنی کیا ہے، کیا نہیں کیا اللہ نے کیدہم، ان کی تدبیر کو، فی تضلیل بیکاری میں، ان کی تدبیر بیکار نہیں کی، کون سی تدبیر، تخریب کعبہ کے بارے میں، کعبہ کو ویران کرنا چاہتے تھے، اللہ نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں کیا۔ فارسل علیہم طیرن ابابیل، کیفیت تذلیل، کیسے ذلیل کیا، بھیجے ان کے اوپر پرندے ابابیل، جماعت در جماعت. ابابیل کا معنی جماعت کی جماعتیں، جماعتوں کی جماعتیں. یہ جمع ہے ابالا کی، یعنی جماعتیں در جماعتیں در جماعتیں ہیں. ایک جماعت آئی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں. ترمیہم بحجارت من سجیل، جو مارتے تھے ان کو پتھر، من سجیل آگ کے پکے ہوئے ہیں. فجعلہم کاسف مأکول ثمرہ، پس کر دیا اللہ نے ان کو مثل چارے کے، مأکول جس میں سے کھایا گیا ہو. کیا منع کیا؟ جس میں سے کھایا گیا ہو. خیال کرنا مولانا، جس میں سے کھایا گیا ہو پامال شدہ. معقول سے مراد وہ چارہ جو کھانے کے بعد جانور پاؤں کے نیچے روند ڈالتے ہیں. کچھ تو کھا لیا نا، باقی پاؤں کے نیچے روند ڈالا. اس کے لیے مانا کر رہا ہوں معقول جس میں سے کھایا گیا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیلاف قریش ایلافہم رحلت الشتاء والصیف. سورت کا نام ہے سورت قریش. ربط مانوی، تسہید بعد از تخویف. تخویف دنیاوی کا نمونہ سن لیا، اور دنیا کے پیچھے بھاگنے والا دنیا کیا ہے؟ چھوڑو دنیا کو، آؤ دین کی طرف. امتیاز، گرمی اور سردی میں قریشیوں کے سفر کا ذکر. سورت کا دعوی اور تقسیم ہے تسہید من الدنیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت کا موضوع پڑھو. تزید من الدنیا، دنیا کی بے رغبتی، دنیا کچھ نہیں ہے. لیلاف قریش انظروا لیلاف قریش، عبارت کیا تھی؟ پڑھو تو صحیح. انظروا لام بمانا الہ، لام بمانا، لام بمانا، عبارت کیا بنی؟ انظروا الہ ایلاف قریش، عبارت پڑھو تو. انظروا الہ، لام بمانا الہ ہو گیا نا، تو انظروا الہ ایلاف قریش، دیکھو تو صحیح تم قریش کی محبت رکھنے کی طرف، قریش کی محبت کی طرف دیکھو. بولا دیکھنا، نیچے لکھا ہے فرائض علماء و صوفیہ. علماء اور صوفیوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ دیکھو قریش کی محبت رکھنے کی طرف. وہ کس چیز کی محبت؟ ایلافہم، پہلا جو ایلاف ہے یہ مبدل من ہے، یہ بدل آ گیا، یعنی ان کا محبت کرنا. کس سے؟ رحلت الشتاء والصیف، سردی کے سفر سے. شتاء سردی کا سفر، والصیف اور گرمی کا سفر. سردی کا سفر کس طرف؟ الی یمن، یمن کی طرف. سردیوں میں یمن جاتے تھے قریشی، اور گرمیوں میں الی شام، شام کی طرف جاتے تھے. ان کو سفر سے بڑا پیار تھا. سردیوں میں سفر کرتے تھے یمن کی طرف، اور گرمیوں میں شام کی طرف سفر. فرمایا سفر سے ان کی محبت تو دیکھو. کیا مطلب ہے اس کا؟ اوپر دیکھو موضوع سورت تزہید من الدنیا. دنیا، دنیا کیا ہے؟ او تجارت کے لیے سفر کرنے والوں، یمن شام جانے والوں، قافلے بنا بنا کر مرکز کے مٹانے والوں کو ہم مٹائیں گے. تمہارا وہ مرکز مٹانا چاہتا تھا برہا، مرکز کے مٹانے والوں کو ہم مٹائیں گے، لیکن تم کو چاہیے تھا، تم کو چاہیے تھا کہ تم ایک اللہ کو پکارتے اور مال سے محبت نہ کرتے، اور مال سے محبت نہ کرتے. مرکز کے مٹانے والوں کو ہم مٹائیں گے. دیکھو میں نے مٹایا برا کو، لیکن تمہیں بھی تو چاہیے تھا نا ایک اللہ کو پکارتے اور مال سے محبت نہ رکھتے. تم نے مال کی محبت رکھی ہوئی ہے. آگے اے انظروا، عبارت تو دیکھو. اے انظروا لیلاف قریش، یعنی کثرت مال کے لیے دو سفر کرتے ہیں قریشی جو ہیں، کثرت مال کے لیے دو سفر کرتے ہیں، سردیوں میں یمن کی طرف اور گرمیوں میں شام کی طرف. جیسا کہ آج کل پیروں کے دورے ہوتے ہیں، جیسا کہ آج کل پیروں کے دورے ہوتے ہیں. یہ بھی تو پیر بنے ہوئے تھے، بیت اللہ کے مجاور تھے. آ جاؤ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتَ، پس چاہیے کہ عبادت کریں اس کعبے کے رب کی. جب لوگ تمہاری اتنی خدمت کرتے ہیں، میں نے تمہارا مرکز بچایا ہے جس کی وجہ سے تمہاری عزت ہے، تو عبادت تو رب کی کرو نا صرف. الَّذِي أَطْعَمَهُمْ، دلیل اول جلب نفع، نفع حاصل کرنا وہ اللہ جس نے کھانا کھلایا ان کو من جو ان بھوک سے، بھوکے تھے اللہ نے کھانے کا انتظام کیا، نمبر دو دفع ضرر و امنہم من خوف، امن دیا ان کو خوف خطرے سے، یعنی عدم تعرض در سفر و حضر، سفر میں ہوتے ہیں یا گھر کے اندر ہوتے ہیں کسی قسم کے ان کو خوف نہیں ہے، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں کہ یہ بیت اللہ شریف کے محافظ ہیں، نگران ہیں، مجاور ہیں، متولی ہیں، جب لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں، اللہ تمہارے کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہے، لوگ تحفے بھیجتے تھے، ہدیے بھیجتے تھے، تو تمہیں بھی تو چاہیے نا پکار صرف رب کی کرو، تم نے 360 بت رکھ کر کعبے میں غیر اللہ کی پوجا شروع کر دی، شرم کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارائیت الذی یکذب بالدین، اسمی رب تو ہو چکا، کمال ہے، قریش نے پھر بھی عبرت حاصل نہیں پکڑی اور معون سے روک رہے ہیں، تو سورت کا نام ہے سورت المعون، مانوی رب یہ ہے تزہید من الدنیا برائے مکذبین تاکہ وہ مغرور نہ ہوں، امتیاز معون سے روکنے کا ذکر، سورت کا دعویٰ اور خلاصہ کٹھا ہے تزہید من الدنیا۔ دیکھو سورت کا موضوع پڑھو، اس سورت کے اندر منکرین کی، میں نے موضوع لکھوایا تھا، سورت کا موضوع، سورت کا موضوع لکھوایا، لکھو موضوع سورت تزہید من الدنیا اور مال جمع کرنے والوں پر زجر، اللہ ان کو ڈانٹ رہا ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، ارائیت الذی یکذب بالدین، او صاف مکذبین، عبارت کیا ہے مجھے بتا تو صحیح، اس بندے کے بارے میں ہے جو جھٹلاتا ہے جزا کو، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اے جہان مٹھا اگلا کہنا لٹھا، کھا دیا پی دیا اہلیہ لکھی دیا، واہ بھائی واہ۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، مجھے بتا تو صحیح اس بندے کے بارے میں ہے جو جزا کو جھٹلاتا ہے، کوئی سزا جزا نہیں ہے، فذلک الذی یدعو الیتیم، ثمرہ تکذیب دین اول، اب قیامت کو جھٹلانے کا نتیجہ کیا نکلا، یہی ہے وہ بندہ جو دھکے دیتا ہے یتیم کو، یہی ہے قیامت کو جو نہیں مانتا، حساب کتاب کا اس کو خیال ہی نہیں ہے تو دھکے دیتا ہے، فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی ہے وہ بندہ جو دھکے دیتا ہے یتیم کو، ولا یحض علی طعام المسکین، نمبر دو نئی ترغیب دلاتا مسکین کے کھانے پر، نیچے لکھا ہے مگر ایسا سنگ دل، پتھر دل، ایسا سنگ دل کہ خود تو احسان نہیں کرتا، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا، نہ خود مسکین کو کھلاتا ہے نہ دوسروں کو ترغیب دیتا ہے، فویل للمصلین، تنوین تعظیم کی ہے، بہت بڑی ہلاکت ہے، للمصلین نمازیوں کے لیے ہے، بہت بڑی ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، کون سے نمازی ہے، الذین هم من صلاتهم ساهون، نمبر تین یہ صفات، وہ نمازی ان کے لیے ہلاکت ہے بہت بڑی ہے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، نمبر چار الذین هم یراؤون، وہ نمازی جو دکھلاوا کرتے ہیں، یہ دکھلاوا، یہ راؤن کا لفظ ہے، کاتب سے ادھر لکھا گیا، اس کا تیر کا نشان بناؤ یراؤن پر، وہ نمازی جو دکھلاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، نمبر پانچ ویمنعون الماعون، اور روکتے ہیں عام استعمال کی چیزوں سے، شاہ صاحب نے مانا کیا مانگنے سے نہ دے وے برتنے کی چیز، عام استعمال کی، ذرا جھاڑو تو دے دو، نہیں دیا، کہ ذرا مہربانی کر کے ایک گلاس تو دے دو، ضرورت ہے، نہیں دیا، عام استعمال کی چیزوں سے روکتے ہیں۔ ایک اور مانا کرتا ہوں حاجی فضل اللہ صاحب، اور مانا کرتا ہوں علامہ قرطبی نے مانا کیا، ویمنعون الماعون، اور روکتے ہیں حق بیان کرنے سے، معون کا مانا حق بیان کرنے سے روکتے ہیں۔ اچھا جی ان کے ہو گئے ہیں جی، اچھا جی المسلین کی ہم نے بحث کرنی ہے، سورت ہے مکی، اس لیے مفسرین کہتے ہیں کچھ کہ باقی سورت تو مکی ہے لیکن یہ حصہ مدنی ہے، کیونکہ نماز تو مدینے میں تھی، مکے میں تو فرض ہوئی نہیں تھی۔ جب یہ سورت دیکھو نا 17 نمبر پر نازل ہوئی ہے، یہ سورت ابتدائی سورتوں میں سے ہے، اس وقت تو نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی، ابتدائی سورتوں میں سے ہے، نماز تو بہت دیر سے فرض ہو رہی ہے، تو یہ حصہ مدنی ہے۔ لیکن دوسرے مفسرین کا قول یہ ہے کہ مکہ کے اندر دو قسم کی جماعتیں تھیں، ایک تو تھے اعلیٰ درجے کے متقین صحابہ، دوسرے اعلیٰ درجے کے کافر تھے مشرک۔ مشرک نمازیں پڑھتے تھے، اللہ نے فرمایا تم کیسے نمازی ہو کہ تمہیں اپنی نماز کی حقیقت کا ہی پتہ نہیں ہے؟ نماز کی حقیقت مولانا توحید ہے، نماز کی حقیقت توحید ہے۔ جب تمہیں توحید کا پتہ نہیں ہے تمہیں اب نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ، ہلاکت ہے تمہارے لیے۔ کھولو سورۃ الانفال، ما کان صلاتہم من ذل بیت، اللہ مکاؤں تصدیا، 266، وما کان صلاتہم من ذل بیت اللہ مکاؤں تصدیا، نہیں ہوتی نماز ان مشرکین کی بیت اللہ کے نزدیک، اللہ مکان مگر سیٹیاں بجانا، و تصدیا اور تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، اس کو انہوں نے نماز سمجھا ہوا ہے۔ اور جن کو اپنی نماز کی حقیقت کا ہی پتہ نہیں ہے ان کے لیے تو بہت بڑی جہنم کی وادی تیار ہے۔ آ جاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر، یہ میرے پیغمبر معاون سے روکتے رہیں، میں آپ کو کوثر دے کر رہوں گا۔ سورت کا معنوی ربط میں نے صبح آپ کو لکھوایا تھا، ذکر توحید بعد از تسہید، کیا لکھوایا تھا مولانا؟ ذکر توحید بعد از تسہید۔ اور کوثر کا میں نے حاشیہ لکھوایا تھا، کوثر مبالغے کا صیغہ ہے، اہل عرب ہر اس چیز کو کوثر کہتے ہیں جو عدد مقدار اور شان میں بڑی ہو، اور کوثر جس میں بہت خیر و برکت ہو، قرآن میں بھی بہت خیر اور برکت ہے، یہ لکھوایا۔ اب میں نے حضرت شیخ پنڈی والے رحمہ اللہ اور حضرت شیخ پنج پیر والے رحمہ اللہ، ان کا انداز بھی آپ کو عرض کیا تھا، وہ بھی حل کرنا ہے، ذرا دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا، دوسرا، تو مکے والوں نے، یہ مکی سورت ہے، 15 نمبر پر نازل ہوئی، تو کہنا شروع کر دیا، ایک کافر تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہا تھا، دوسرے نے اسے پوچھا، بھائی تم کس سے بات کر رہے تھے؟ ایسے انسان پوچھتا ہے کوئی بات کر، بھائی کون تھا تمہارے ساتھ، کس سے بات ہو رہی تھی؟ اس نے کہا میں ابتر سے بات کر رہا تھا۔ اس کافر نے پوچھنے والے کو کہا میں ابتر سے بات کر رہا تھا، ابتر تھے، جی جی ابتر، او نبی پاک، آمنا کلال ابتر، کیا مطلب؟ جس کی نسل کٹی ہوئی ہے، جس کی نسل، ایک بیٹا فوت ہو گیا، دوسرا بیٹا فوت ہو گیا، اس کی نسل ہی ختم ہو جائے گی، میں اس سے بات کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا دکھا، اللہ نے یہ سورت نازل کر دی تسلی کے لیے۔ خیال کرنا، دو بیٹے فوت ہوئے اور دشمن کہہ رہے تھے اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، بھائی بندے کا نام و نشان چلتا ہے نرینا اولاد کی وجہ سے، بیٹی تو پرایا مال ہے، نام اور چلتا ہے انسان کا بیٹے کی وجہ سے، بیٹے اس کے دونوں چلے گئے، تیسرا بیٹا تو مدینے میں پیدا ہوا تھا، حضرت ابراہیم کے نام پر آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا تھا۔ یہ دو کی بات ہو رہی ہے، قاسم بھی فوت ہو گیا، عبداللہ بھی فوت ہو گیا، جس کو طاہر اور طیب کہتے ہیں، اس کا نام، اللہ نے فرمایا واہ واہ بے وقوفو، انا آتیناک الکوثر، میرے مابو ہم نے آپ کو کوثر قرآن دے دیا ہے، اور جس کے پاس قرآن والی نعمت ہو اس کا نام و نشان کوئی نہیں مٹا سکتا۔ بہت سارے معنی کیے گئے کوثر کے، خیال کرو اب حل کروں۔ انا آتیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کیا، سبحان اللہ، کوثر عطا، اس سے مراد انا کے نیچے لکھا ہوا ہے بیان موتی، بیان عطا کرنے والا کون ہے؟ انا ہم، میں، اس سے مراد قرآن یا ہر وہ چیز جو خیر کثیر ہو؟ الکوثر، یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کیا. سبحان اللہ، کوثر کا معنی خیر کثیر، کوثر کا معنی جس میں بہت زیادہ خیر و برکت ہو. قرآن میں بہت زیادہ خیر و برکت ہے. مولانا خیال کرنا، قرآن اللہ کا کلام ہے. بلالا پھر دیکھو نہیں لکھا بھیا، قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام نفسی. علماء کے لیے کہہ رہا ہوں، کلام نفسی. قرآن ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہمیشہ ہمیشہ ہوتا رہے گا. انا آتینا کل کوثر، دوسرا معنی، معنی تو اس کے بہت سارے کیے گئے. انا آتینا کل کوثر، میرے محبوب ہم نے آپ کو امت کثیر دی. ہم نے آپ کو، کوئی بات نہیں اگر آپ کی نرینہ اولاد نہیں ہے، روحانی اولاد تو ہے، امت کثیر دی ہے. اور جس کی روحانی اولاد اتنی زیادہ ہو، اس کا نام و نشان کوئی نہیں مٹا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں 120 صفیں لگیں گی انسانوں کی، 80 صفیں اکیلے میں آمنہ کلال کی امت کی ہوں گی، اس کا نام و نشان کون مٹا سکتا ہے. انا آتینا کل کوثر، عنوان بڑا پیارا ہے، سبحان اللہ. آتینا، آتینا کا ہم نے دیا، اور کس کو؟ آپ کو. لکھیں موتا کا بیان. کیا موتا؟ کیا دیا ہم نے آپ کو؟ دیا کیا؟ دیا الکوثر، کوثر دیا، سبحان اللہ. اوپر لکھا ہے فضائل رسول اللہ، پڑھو. اور نمبر دو فصلی لرب ونہر، فرائض رسول اللہ. نمبر دو فضائل تو سن لیے، فرائض رسول اللہ. فصلی لرب ونہر، سبحان اللہ. میرے پیغمبر پس نماز پڑھ، صرف اپنے رب کے لیے، لام اختصاص کا ہے، صرف اپنے رب کے لیے. ونہر، اور قربانی بھی کر، صرف اپنے رب کے لیے. فصلی لرب ونہر، پکار میری کی یہ رکھ، پکار کر صرف اپنے رب کی. فصلی، صلی کا کیا معنی کیا؟ نماز میں ہم اللہ کو پکارتے ہیں کہ نہیں پکارتے؟ فصلی لرب کا، پکار کی یہ رکھ صرف اپنے رب کی. اس نے ذرا جملہ آگے جا کر لکھ دیا، شرک اعتقادی سے دور رہو. یہ جملہ فصلی لرب کا ہے، اور نہ کس کا ہے یہ جملہ؟ اور ونہر، قربانی کر صرف اپنے رب کے لیے ہے، صرف اپنے رب کے لیے ہے، اس کا جملہ مولانا. او آگے لکھا ہوا ہے شرک فعلی سے دور ہو کر ایک اللہ کی نظر و نیاز دینا. اب خلاصہ کیا نکلا؟ فصلی لرب کا، شرک اعتقادی سے بھی بچو، ونہر شرک فعلی سے بھی بچو. یہ ہو گئے فرائض رسول اللہ، نماز صرف اپنے رب کی، قربانی صرف اپنے رب کی خیال کرنا، شرک اعتقادی سے بھی بچنا ہے، پکار صرف اللہ کی کرنی ہے، شرک فعلی سے بھی بچنا ہے، قربانی صرف اللہ کے نام کی کرنی ہے. ان شانیا کا ہوتار، یقیناً آپ کا دشمن وہی بے نام و نشان رہے گا. اعلان حزیمت آداء رسول اللہ، اعلان حزیمت آداء رسول اللہ، آپ کے دشمنوں کی شکست کا اعلان. یقیناً تیرا دشمن وہی بے نام و نشان رہے گا، نسل کٹا رہے گا. نیچے لکھا ہے مشرکین، اللہ خود ان کو برباد کرے گا. اچھا خیال کرو، اب شیخ پنڈی والوں نے کیا کہا؟ انا آتینا کل کوثر، مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ملک اللہ یار کیری شے ہے مقام محمد؟ ہم نے آپ کو کوثر دیا. کیا ہے مقام محمد؟ نمبر دو فصلی لرب ونہر، پروگرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور نمبر تین ان شان کا ولبتر، انجام دشمنان محمد، انجام صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، ہر گدائرا ندائے دیگر است. ہر پھول کی خوشبو بھی اپنی ہوتی ہے، اور ہر فقیر کی صدا بھی اپنی ہوتی ہے. شیخ پنج پیر نے اور انداز اختیار کیا، حضرت نے فرمایا، اللہ فرما رہا ہے میرے پیغمبر، دو چیزیں دوں گا، دو چیزیں لوں گا. دو میں نے دینی ہے، دو آپ نے مجھے دینی ہے. دو میں آپ کو دے رہا ہوں اور دو آپ سے لوں گا. دو میں نے دینی ہے اور دو آپ نے مجھے دینی ہے. کیسے؟ انا آتینا کل کوثر, ہم نے آپ کو کوثر دے دیا ایک. انا شانیا کا ہوا لبتر, شکیناً آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا. آپ کی عزت میں زیادہ کروں گا, دشمنوں کی ذلت زیادہ کروں گا. یہ دو چیزیں میں دے رہا ہوں, دو آپ نے مجھے دینی ہے. فصل لے ربک وانہار, پکار صرف میری کرنی ہے اور قربانی صرف میں اللہ کے نام کی کرنی ہے. کیا مطلب؟ زبانی عبادت بھی صرف میری کرنی ہے اور مالی عبادت بھی صرف میری کرنی ہے. دو دے رہا ہوں اور دو آپ سے لوں گا. اور جملہ سنو, انا آتینا کل کوثر. سبحان اللہ, شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, دنیا کا کوثر قرآن ہے. دنیا کا کوثر, دنیا کا کوثر قرآن ہے. سبحان, خیر کثیر ہے نا, اس میں برکت ہی برکت ہے. مولانا خیال, جس بندے نے قرآن والے کوثر سے پانی پیا, عقیدہ قرآن والا, عمل قرآن والا, یقین قرآن والا, جس بندے نے قرآن والے کوثر سے پانی پیا, اسے قیامت میں بھی حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا. اور جس نے قرآن والے کوثر سے پانی نہیں پیا, اسے قیامت میں حوض کوثر کا جام بھی نصیب نہیں ہوگا. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اور فرق سمجھو, وائزین ملا جلا دیتے ہیں, فرق سن لو. ایک ہے کوثر اور دوسرا ہے حوض کوثر. کیا کہا؟ ایک ہے کوثر اور دوسرا ہے کوثر. کیا ہے مولانا؟ کوثر جنت میں نہر ہے. کوثر جنت میں چشمہ ہے, نہر ہے, جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید, برف سے زیادہ ٹھنڈا, شہد سے زیادہ میٹھا. سمجھنا, اس جنت والے چشمے میں سے میری طرف دیکھنا, اس جنت والے سادہ لوگوں, پھر جب عملی میدان میں قدم رکھو گے پھر تمہیں پتا چلے گا ہماری محنت کا. برف سے زیادہ سارا میرا ذہن آپ نے تبدیل کر دیا. ذرا ایک ساتھی ادھر ادھر دیکھے, ذہن ہی منتشر ہو جاتا ہے. کیا کریں جب آپ کو قدر ہی نہیں ہے, آپ کو یہ چیزیں بتانی نہیں چاہیے تھی. افسوس, برف سے زیادہ ٹھنڈا, شہد سے زیادہ میٹھا, دودھ سے زیادہ سفید, یہ پانی ہوگا اس کوثر جنت والے چشمے کا. اور اس جنت والے چشمے میں سے ایک نالہ آ رہا ہوگا قیامت کے میدان میں, اس نالے کا نام ہے حوض کوثر. وائزین جو ہیں, وائزین یہ ملا جلا دیتے ہیں, کوثر اور ہے, حوض کوثر اور ہے. کوثر جنت کا چشمہ ہے اور حوض کوثر قیامت کے میدان میں جو اس سے نالہ آ رہا ہوگا, ایک کھالا آ رہا ہوگا پنجابی میں, اس قیامت والے کا نام ہے حوض کوثر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حوض کوثر پر اللہ جو پیالے رکھوائے گا ان کی تعداد آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوگی. اور میں بھر بھر کر پیاسی امت کو پلاؤں گا. کچھ لوگ حوض کوثر کی طرف آنا چاہیں گے, فرشتے دھکے دے دے کر ان کو ہٹائیں گے. میں کہوں گا اسے حابی اسے حابی, یہ تو میرے امتی معلوم ہوتے ہیں, آنے دو نا. فرشتے کہیں گے اللہ کے محبوب, انا کا لا تدری مہدا سوبادک, انا کا لا تدری مہدا سوبادک, آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کی وفات کے بعد انہوں نے کیا کیا, نئے کام دین میں نکالے تھے. اچھا یہ بنتی ہے میرے باپ دین میں نئے نئے کام نکالتے رہے. سوکن سوکن لمن غیر آبادی, ہٹاؤ ہٹاؤ ان کو جنہوں نے میرے باپ دین کو تبدیل کر ڈالا. میں ان کو حوض کوثر کا جام پلانا ہی نہیں چاہتا. مولانا مسئلہ سمجھو, جو لوگ کہتے ہیں امت کے اعمال نبی پاک پر پیش ہوتے ہیں, جو کہتے ہیں امت کے اعمال نبی پاک پر پیش ہوتے ہیں, یہ حدیث ہماری دلیل ہے. امت کے اعمال نبی پاک پر پیش نہیں ہوتے, مشرکوں والا عقیدہ ہے جو کہتے ہیں پیغمبر عالم الغیب ہے. اگر نبی پر اعمال پیش ہوتے ہیں تو پھر پیغمبر عالم الغیب بن گیا. خیال کرنا, مسئلے کو سمجھنا. اگر امت کے اعمال نبی پاک پر پیش ہوتے تو آپ کبھی فرشتوں کو نہ کہتے ان کو آنے دو. کیا سمجھا؟ اگر امت کے اعمال نبی پاک پر پیش ہوتے تو آپ کبھی فرشتوں کو نہ کہتے ان کو آنے دو. اور فرشتے یہ نہ کہتے آپ کو تو پتہ نہیں ہے یہ آپ کے بعد کیا کرتے رہے. معلوم ہوتا ہے نبی پاک کو وفات کے بعد دنیا کے حالات کا پتہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو کھینچ کر لے جائیں گے دور. خیر, اور جملہ سن لو. آمنہ کلال فرماتے ہیں جس بندے نے حوض کوثر کا جام میرے ہاتھ سے پی لیا لا یزم ابدا, فی روایت لم یزم ابدا, جنت کے داخل ہونے تک اس بندے کو پیاس پھر نہیں لگے گی. آگے چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. سورت کا نام ہے سورۃ الکافرون. یہی کوثر پڑھ کر فتویٰ لگاؤ قل یا ایھا الکافرون. اور سورت کا معنوی ربط تردید شرک اور مقاطع عن اعداء اللہ. لکھو, تردید شرک, مقاطع بائیکاٹ, عن اعداء اللہ, اللہ کے دشمنوں سے بائیکاٹ, امتیاز کفار پر فتویٰ اور اعلان مقاطع. سورت کا دعوی اور تقسیم تردید شرک, اعلان مقاطع. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اس کا مولانا اوپر حاشیہ پڑھو. سورت کے شروع میں کہا گیا کہ جب تم ہر ایک مشرک سے علیحدہ رہو گے تو دشمن مخالفت کریں گے, ہم نہ کریں, ان کو تباہ کروں گا. اب سورت کافرون میں امر ہوا کہ کہہ دو تم کافر ہو, تم سے میرا سلام متارکت کا ہے, آخری سلام, بس بائیکاٹ. قل یا ایھا الکافرون. اور نمبر دو حاشیہ بھی پڑھ لو. مضمون تو یہ ایسے ہیں کہ وائز لوگ تفصیل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ حکم وہی ہے جو میں نے بیان نہیں کر دیا, اور اب بھی نہیں مانتے. میرا راستہ یہ ہے بھائی, میں نے مسئلہ سنا دے, تم نہ مانو تمہاری مرضی, میرا راستہ سن لو. اعلان مقاطع عن الکفار, کفار سے بائیکاٹ کا اعلان. آپ فرما دیجئے میرے پیغمبر یا ایھا الکافرون, پیارے کافروں. نہیں, حضرت شیخ عبد الغنی ہمارے بڑے حضرت شیخ التفسیر رحمہ اللہ ان کے پاس آ گئے جی لوگ, حضرت آپ سختی کرتے ہیں نا, کچھ نرم نرم مسئلہ بیان کیا کرو. کیسے بھائی, یوں مانا کرو قل یا ایھا الکافرون, میٹھے کافرو. واہ بھائی واہ, میٹھے پیارے کا کافر اور میٹھا, کافر اور پیارا. واہ بھائی واہ. قل یا ایھا الکافرون, فرما دیجئے اے کافرو, لا اعبد ما تعبدون, نہیں عبادت کرتا میں فی الحال. کیا لکھا ہے؟ اب ما تعبدون, ان معبودان باطلا کی جن کی تم عبادت کر رہے ہو, ولا انتم عابدون ما عبد, نہیں ہو تم عبادت کرنے والے فی الحال, ما عبد, جس کی میں عبادت کرتا ہوں صرف. آگے خیال, ولا انا عابدم, نیچے لکھا ہے تکرار تاکید کے لیے ہے, تکرار یا پہلے زمانہ حال کا بیان کیا گیا اور اب زمانہ استقبال کا, اب مسئلہ حل ہو گیا. ولا انا عابدم ما عبدتم, نہیں ہوں میں عبادت کرنے والا آئندہ, فل استقبال آئندہ, ما عبدتم, جن کی تم عبادت کرتے ہو, ولا انتم عابدون ما اعبد, نہیں ہو تم عبادت کرنے والے آئندہ اس کی جس کی صرف میں عبادت کرتا ہوں. تم آئندہ اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو. میں نے یہاں جملہ لکھوایا تھا کہ بہت سے کافر تو مسلمان بھی ہو گئے تھے, ایک جملہ اشکال ہے نا, بہت سے کافر تو مسلمان بھی ہو گئے تھے, تو اس میں کون مراد ہیں جن کی موت کفر پر لکھی گئی تھی. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٌ, تمہارے لیے تمہارا دین. کون سا دین ہے یہ؟ شرک, شرک والا دین. وَلِيَ دِينٌ, میرے لیے میرا دین, نیچے لکھو یعنی توحید. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ. سورت کا نام ہے سورۃ النصر. جب تم یہ فتویٰ لگاؤ گے اللہ کی نصرت آئے گی. ربط معنوی, اعلان مقاطع کے بعد تسلی للنبی برائے فتح, اور امتیاز یدخلون فی دین اللہ افواجا, یہ آیت. سورت کا دعویٰ اور خلاصہ بشارت للمومنین. نیچے کیا لکھا ہے؟ موضوع سورت تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و اعلان فتح، یعنی جب تم سلام متارکت کرو گے تو میں فتح دوں گا، آخری سلام بھائی یہ تمہارا مرا سا لگ گیا میں فتح دوں گا. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اعانت در تحصیل مطلوب فتح مکہ مکرمہ اپنے آثار سے. سبحان اللہ، صلح حدیبیہ ہوئی تو مکے کی فتح کے آثار قریب ہو گئے، تفصیل گزری تھی سورۃ الفتح میں. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جس وقت آ جائے حضرت علی کی مدد، والفتح وارائی، نصر اللہ کا معنی علی کی مدد، شیخ عبد القادر جیلانی کی مدد. اذا جاء نصر اللہ، جس وقت آ جائے اللہ کی مدد، نصر اللہ پر میں نے لکھوایا تھا صلح حدیبیہ، جس وقت آ جائے اللہ کی مدد، اور نصر پر لکھا ہے سبب، اللہ کی مدد ہی فتح کا سبب ہے. والفتح، اور فتح آ جائے فتح مکہ لکھوایا تھا. اب اوپر ذرا جملہ خیال، فاسا ترا ما ترا، فاسا ترا، فاسا ترا ما ترا جزا محذوف، جس وقت آ جائے اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، پس دیکھے گا تو میرا پیغمبر ان قریب جو دیکھے گا، کیا بتاؤں کیا دیکھے گا تو، واہ بھائی واہ. ورائی الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، سبحان اللہ، اصر فتح، فتح کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھے گا تو لوگوں کو میرے محبوب کہ داخل ہوں گے اللہ کی دین میں فوجوں کی فوجیں ہیں، فوجوں کی فوجیں بن کر داخل ہوں گے دین میں، کیا داخل ہوں گے؟ اب اشکال یاد رکھو، اس پر سوال یاد رکھو. اہل تشیع کہتے ہیں کہ صرف چار بندے دیندار مسلمان مومن تھے، باقی سارے معاذ اللہ مرتد منافق تھے، حضرت علی، ابو ذر غفاری، حضرت مقداد، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اجمعین. حاجی عبدالرزاق صاحب، ہمارا سوال ہے، اگر یہ چار بندے مومن تھے، اللہ تو فرما رہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، دین میں فوجوں کی فوجیں داخل ہو رہی ہیں، اگر یہ چار بندے مومن تھے فوجیں کہاں گئیں؟ مولانا سوال سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اگر یہ چار بندے مسلمان تھے، مومن تھے، دیندار تھے، اللہ تو کہتے دین میں فوجوں کی فوجیں آ رہی ہیں، فوجیں کہاں گئیں؟ اب آپ فیصلہ کریں، قرآن سچا یا شیعہ سچے؟ فوجوں کی فوجیں آ رہی ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اصول فوز اول، اور ترچھا کر کے دیکھو کیا لکھا ہے، وہ کام کرو جو موجب فتح ہے، یعنی اللہ کو شریکوں سے پاک سمجھو، اور تمام صفات کارسازی اللہ کے لیے ثابت کرو. فسبح بحمد ربک، میرے محبوب تسبیح کرو، اصول فوز اول، اللہ کو شریکوں سے پاک سمجھنا، بحمد ربک نمبر دوم، ساتھ اپنے رب کی حمدوں کے ہے، حمدیں بھی کرتے رہنا تمام، صفات کارسازی صرف اللہ ہی کے لیے ہیں. واستغفر ہو، میرے محبوب نمبر تین، استغفار بھی مانگتے رہو، اس اللہ کریم سے استغفار کرتے رہو، انہو کان توابا اللہ استغفار، یقیناً وہ اللہ ہے توبہ قبول کرنے والا، مہربان، رجوع کرنے والا. میں نے استغفار کی تشریح آپ کو سورۃ الفتح میں لکھوا دی تھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر انشاءاللہ صبح